własnej żonie? Nie tylko własnej, tym bardziej, że modele 2014 roku w Toyocie są teraz na wyprzedaży. Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawia jubileuszową kolekcję płyt z okazji 90-lecia Polskiego Radia. Polska nostalgia. Daj mi zachować wspomnienia o każdym. Pierwszy album Polska nostalgia. Sentymentalne piosenki do tańca dla dorosłych. Już w sprzedaży. Każda miłość jest pierwsza, najgorętsza. Album do kupienia wyłącznie w salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+ w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 4 lutego, minęła 18. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Kolejna narada związkowców, tym razem w większym gronie i zapewne kolejna decyzja o protestach i strajkach. Zarzuty, rząd nawet nie rozmawia o problemach Polaków. Polska powinna wcielać w życie zalecenia Najwyższej Izby Kontroli. To zdaniem dyrektora generalnego w Komisji Europejskiej zmniejszy korupcję i nadużycia. Dzieci odpoczywają w coraz lepszych warunkach. Sanepid sprawdza ośrodki, w których organizowane są zimowe ferie. Jutro spotkanie związkowców w szerokim gronie OPZZ-u, Solidarności i Forum Związków Zawodowych będą zastanawiać się nad wspólną akcją protestacyjną. Już dziś pogotowie strajkowe ogłosiło OPZZ, bo jak tłumaczy jego szef Jan Gus, problemów w poszczególnych branżach nie brakuje, a rząd udaje, że nic się nie dzieje. Coraz bardziej zaostrza się sytuacja na polskiej kolei, w transporcie, edukacji. Na ulicach protestują i pod ziemią górnicy. Także brak wypłat wynagrodzeń w wielu zakładach, brak interwencji rządu w sytuacjach, kiedy już nie ma na wypłatę. To jest najwyższy czas, by przystąpić do czynnej akcji strajkowej. Mniej więcej w chwili, gdy OPZZ ogłaszał swoją decyzję, okazało się, że związkowcy reprezentujący rolników nie porozumieli się z ministrem Sawickim. Będą więc kolejne blokady dróg. Opuszczając gmach resortu, szef rolniczych OPZZ Sławomir Zdebski nie ukrywał swojego rozgoryczenia efektem negocjacji. Jeżeli polski minister rolnictwa mówi, że nie wypłaci pieniędzy, bo mu na to przepisy nie pozwalają, to niech sobie te przepisy zmieni. Minister Sawicki odpowiada, że na 12 zgłoszonych postulatów 10 jest albo zrealizowanych, albo uruchomiono w tym celu stosowne procedury. Dalsze indywidualne spotkania z OPZZ nie są więc planowane. Rozwiązanie dotyczące kwestii trzody chlewnej i mleka, jeśli będzie go gotowe, to w pierwszej kolejności media i pozostali rolnicy zostaną o nim poinformowani. Związkowcy dają ministrowi czas do piątku na konsultacje z premier Kopacz w celu dalszego dialogu z rolnikami. W międzyczasie nasilać się będą drogowe protesty. Jutro traktory pojawią się między innymi w okolicach rodzinnego domu ministra Sawickiego. Michał Fedusio, Polskie Radio. Tymczasem pracownicy zadłużonej po uszy kompanii węglowej dostaną tak zwaną 14. pensję. Nagroda roczna będzie wypłacona w dwóch ratach do końca czerwca. To efekt porozumienia między zarządem spółki a związkami zawodowymi. Żeby ograniczyć korupcję przy zamówieniach publicznych, wdrażanie zaleceń NIK-u i wniosków ze śledztw CBA powinno być obowiązkowe. To jest ocena i wytyczna dla polskich władz dyrektora generalnego w Komisji Europejskiej Michela Servoza. Jego zdaniem takie działanie zapobiegłoby nadużyciom, które przy wykorzystywaniu środków publicznych i unijnych są w Polsce wciąż sporym problemem. Według Komisji Europejskiej rekomendacje Najwyższej Izby Kontroli nie są wiążące i często nie są wcielane w życie. A zdaniem Servoza ich egzekwowanie jest jedną z najprostszych metod skuteczniejszego zwalczania korupcji i nadużyć. Dlatego, jak podkreśla unijny dyrektor, Polska powinna stworzyć długofalową strategię walki z nadużyciami i lepiej nadzorować należące do państwa firmy. Według Eurobarometru 82% Polaków uważa, że korupcja nadal jest dużym problemem. Zimowe ferie trwają, a Sanepid informuje, że warunki, w jakich odpoczywają dzieci, są coraz lepsze. Sanepid sprawdził domy wczasowe i pensjonaty, m.in. w Krynicy Zdroju, Piwnicznej Zdroju czy Muszynie.

Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 18, audycja popołudniowa, w której przed 18 dr Urszula Zdanowicz, ortopeda, zachęcała do codziennego chodzenia. 10 tysięcy kroków dziennie. To byłaby bardzo dobra dawka dla naszego zdrowia, dla formy i dla ciała. Tyle, że te 10 tysięcy kroków to dużo. Napisał słuchacz, który przeliczył to sobie wszystko, założył, że jeden krok to pół metra i wychodzi, że 10 tysięcy kroków to 5 kilometrów dziennie. Być może jest to dobre dla zdrowia, ale taki dystans, te 5 kilometrów dla wielu jest bardzo odległy. Chciałbym się wypowiedzieć w sprawie tego chodzenia. Podczas ostatniej wizyty u lekarza, lekarz zalecił mi więcej spacerów. Ale ja powiedziałem, że jestem listonoszem, także jakoś to dziwnie przyjął. Dziękuję panu za telefon 22 i 7 trójek, albo zd3@polskieradio.pl. A my po raz kolejny sięgamy po płytę tego dnia. Bob Dylan, Shadows in the Night. Dwie płyty dla państwa SMS-em 71-335. Some enchanted evening, you may see a stranger. You may see a stranger across a crowded room that somehow you know. You know you. That somehow you'll see her again and again. Some enchanted evening, someone may be laughing. You may hear her laughing across a crowded room, and night after night, as strange as it seems, the sound of her laughter will sing in your dreams. Explain it. Who can tell you why? Fools give you reasons. Wise men never try. Some enchanted evening, when you find your true love, when you feel her call you across a crowded room, then fly to her side and make her your own. Or all through your life you may dream all alone. Once that you found her, never let her go. Once you have found her, never let her go. Bob Dylan z płyty Shadows in the Night. Dwie płyty dla państwa 71-335. Pójdę wszędzie z tobą, dobrze o tym wiesz. Pójdę wszędzie z tobą, czy to świt, czy zmierzch. I za siódmą rzekę, i za siedem gór. Wszędzie pójdę z tobą, ukochany mój. Tam, gdzie cię oczy poniosą, gdzie są widma i strzygi, gdzie nikt nie doszedł jak dotąd, gdzie nie ma śladu stóp. Pójdę wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż tak kocham cię. Na nocne wyprawy po księżyc, na pstrągi w rannej mgle, poświeci pajęczy przędzy, na grzyby w deszcz, na żawie koncerty przed świtem, po wrzosy i po głuk, bo paproć, co nocą zakwitła, chodziłam już. A pójdę wszędzie z tobą, dobrze o tym wiesz. Pójdę wszędzie z tobą, czy to świt, czy zmierzch. I za siódmą rzekę, i za siedem gór. Wszędzie pójdę z tobą, ukochany mój. Tam, gdzie cię oczy poniosą, gdzie są widma i strzygi, gdzie nikt nie doszedł jak dotąd, gdzie nie ma śladu stóp. Pójdę wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż tak kocham cię. Idę za tobą, one foot after the other. You got my back, słyszymy cały świat. And that's a fact, zdobyć, sięgnąć. All the way po mroku, krok po kroku. Nawet po takim trudnym rogu, obok siebie. It's like as if we're in niebie. And as Denzel Washington says, our dreams are dreams without goals. So let's get on a roll and let our future unfold and come out in from the cold. Wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż tak kocham cię. Aż tak kocham cię. Płyty tygodnia dla pana Radka ze Starogardu Gdańskiego i dla pana Henryka z Gubina. Reportaż w Trójce. Mateusz Laskowski z Dęblina, znany bardziej jako raper Lasio Campania, od lat pomaga dzieciom chorym lub z ubogich rodzin. Organizuje zbiórki darów, pieniędzy, a także koncerty charytatywne. W grudniu ubiegłego roku zdobył główną nagrodę w plebiscycie telewizyjnym Zwykły Bohater w kategorii Inicjatywa. O tym, że to on zasługuje na to wyróżnienie, zdecydowali widzowie i internauci. Raper sam też mierzy się z ciężką chorobą, ale nie traci pogody ducha. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Mateusza Sadowskiego pod tytułem Gratis od życia. Cześć, pamiętasz mnie jak tam u ciebie? Ja mieszkam w Siewierzu, potrzebuję wózek elektryczny. 15.30. Błagam o pomoc dla synka, proszę chociaż przeczytać do końca. Witam serdecznie. Proszę poświęcić chwilę na przeczytanie tego apelu o pomoc dla 16-miesięcznego chłopca, który pilnie potrzebuje pomocy, by móc żyć jak jego rówieśnicy. Jeśli masz pomysł, pomóż nam zorganizować akcję charytatywną, na przykład koncert charytatywny, kontakt na maila. Natłok tych wiadomości spowodowany jest i zwycięstwem, i pokazaniem, myślę, ludziom, że poprzez proste jakieś akcje można naprawdę osiągnąć wiele. Te wiadomości wszystkie, one też mi przerastają. Na chwilę obecną przerastają mnie, a przerasta mnie moja niemoc w tym wszystkim, że nie mogę zaoferować wszystkim normalnej, ludzkiej takiej pomocy, ale to zamiast chrzanić, że nie mogę i sobie pójść spać, no to mów, że nie możesz i spać, ale rano mówisz, że możesz i rób kroki ku temu, żeby właśnie móc. Mateusz w ogóle dzieckiem to bym był bardzo żywym, żywe srebro. Wszędzie było Mateusza pełno, wszędzie się udzielał od najmłodszych lat. Miałam taką koleżankę, która zawsze mu wróżyła karierę w telewizji, bo Mateusz kochał wszystkie występy. No i taki był właśnie do ludzi i dla ludzi. Chyba miał, nie wiem, 9 lat, jak powiedział, że będzie raperem. Już tutaj jakiś taki młody był, bo jak słuchał wtedy, pamiętam chyba Leroya z kasety, bo to jeszcze na kasetach. Szczerze mówiąc, to tak nie brałam tego bardzo na poważnie. Głównie chodziło o to przeklinanie, bo tam bluzgi szły, wiadomo. No, mi nie przeszkadzało, no, że nie przeszkadzało. Były tego minusy, bo babci nie można było się pochwalić. Znaczy, zdawaliśmy sobie sprawę, że ten rodzaj muzyki niesie za sobą. Wyrażanie emocjonalne. Mam te kilkanaście lat, mnóstwo wspomnień, których nie chcę. Chcesz? Ja śmiało oddam ci je za bezcen. Weź je, nie ma chętnego, sobie je wziął, błagam. One tak często mi się śnią. Poznałem chłopaka, dwa tygodnie jedna paka. Podobnie jak ja, ziom zakochany w rapach od dzieciaka. Życiowa domena, spełniasz marzenia. Odebrać je, nie ma na to przyzwolenia. On tworzy o tym, co przeżył. Czasami jest to, co czuje, bo tak zresztą Mateusz w utworze wspomina, że jego terapeutą jest kartka i długopis. No i jak się nazbiera w Mateuszu tak dużo emocji, to daje upust właśnie na kartce. Dzień dobry. Jest jakaś stale smoka, z tym dotyczą. Papierowa. Tutaj jest Wiezdec Puszku, czyli podstawówka, gimnazjum i liceum. W tym roku tam zrobiliśmy taką akcję, ja ściągnąłem swoich znajomych z Kielc. No zawodowych graficiarzy, wiesz, niesamowitych artystów. I wymalowaliśmy tam dzieciaczką, znaczy w sumie oni wymalowali, ja tam domalowałem, to są ostatni. Wymalowali, wiesz, fajny korytarz, tam później sobie skoczymy, zobaczysz, wiesz, bo to w sumie obskurne takie było, tam nie było bardzo pieniążków, żeby oni to ogarnęli. A chłopaki, wiesz, przyjechali praktycznie tylko za koszt produktu, czyli, wiesz, tych puszek. Poczułem, że można zdziałać bardzo dużo, mając bardzo niewiele, przy akcji Korek. To mi otworzyło oczy, że naprawdę można osiągnąć wspólnymi siłami wielkie rzeczy i naprawdę niewielkim nakładem czegokolwiek. Poprzez tworzenie tej akcji, która w sumie powstała na początku tylko i wyłącznie na Facebooku, poprzez wydarzenie Nadzieja Matką Silnych, akcja Korek, opisałem, jaki jest temat w bardzo prostych słowach, bo tutaj się postawiłem i zawsze staram się stawiać w sytuacji odbiorcy. Jeżeli chodzi o taki temat, o pomoc czy jakąś zbiórkę, rozrosła się niesamowicie, wiesz, to na cały kraj i szczerze powiedziawszy te korki spływały również z Hiszpanii, kurczę, ze Stanów, z Anglii, wiesz, z Afganistanu, z Iraku, ze wszelakich stron. To tylko udowodniło to, że naprawdę w kupie siła i że jeżeli mam tak namacalny dowód, to czego nie wykorzystywać w 100% tego faktu przy innych sprawach. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Uczyłam Mateusza języka polskiego przez 3 lata. Czasami pewnie się zdarzało, choć tego już nie pamiętamy, że pewnie może czegoś nie zrobił. Na tym polu muzycznym, artystycznym Mateusz rzeczywiście się... Koncert. Tutaj. Jakikolwiek koncert w życiu w pierwszy liceum dałem na tych deskach tutaj. To znowu ja! Kompania! Czy tą pomoc tak było widać? Szczerze mówiąc, nie. Nie przenosił też do domu tego, że o, tu pomagam, tam robię to, taką akcję, taką. No, robił swoje, życie toczyło się swoim tokiem i to było takie normalne. A teraz dopiero to wypłynęło jakoś, że Mateusz działał w tym kierunku. Takie akcje jak Biba za Rzeszy z piórnika, rzuć szósteczkę na Juleczkę, czy zniszczmy raka za piątaka, to właśnie chodziło mi o, już w samej nazwie, o zobrazowanie, jakby każdy rzucił piątkę, a to jest fajne, wiesz, że ta piątka to jest tak, taka umowna, nie? Jak ktoś zobaczy problem, to tam bardzo często się zdarza, że tych piątek wrzuci jednak o wiele więcej, ale wiesz, nie każdy ma i wrzuci tą piątkę i też jest fajnie. Też mam tą sytuację, że mam okazję poznać tą drugą stronę również, prawda? Czyli osoby, której coś dolega, nie wiadomo do końca co, ciągle jakieś operacje, nieoperacje i nie do końca widać tego rezultaty, ani wiesz, ani jakieś, ani efekty. O zwycięstwo w 4. edycji akcji Zwykły Bohater walczy Mateusz Laskowski z Dęblina. 24-latek, znany także jako raper Lasio Compagnia, od kilku lat pomaga chorym dzieciom. Wraz z 2 innymi osobami otrzymał nominację w kategorii Inicjatywa. Mimo że sam zmaga się z ciężką chorobą, zorganizował zbiórki pieniędzy na leczenie chorych dzieci. O tym, kto zwycięży w akcji Zwykły Bohater, zdecydują m.in. głosy internautów i te oddane poprzez SMS. Zgłoszenie wysłała córka, czyli siostra Mateusza. Właśnie jednego dnia pomyślałyśmy o tym chyba równocześnie, bo zadzwoniłam do Oli i mówię, że no akcja Zwykły Bohater i Ola od razu, Mateusz. Nawet byłem przeciwny, no może zły, kiedy się dowiedziałem, że został podany w ogóle do tej akcji. Bo w ubiegłych latach, kiedy ten program był, to szczerze powiem, że nawet nie oglądałem, bo forma tego mi się nie za bardzo podoba. Według mnie bohater to powinien być nienagłośniany. Bohaterstwo to jest takie raczej ciche działanie. Nie byłem do końca zachwycony. Ja wróciłem do domu, pamiętam wtedy z pracy i tak, wiesz, nudzi wam się, wiesz, ale to było do momentu, kiedy nie przeczytałem tego zgłoszenia. Jak przeczytałem to zgłoszenie, które było naprawdę, wiesz, poruszające i czytać takie rzeczy na swój temat, napisane przez ludzi, którzy należą do grona tych najbliższych, to coś, rozwaliły mnie kobiety na łopatki, naprawdę. Było coś niesamowitego. Taki namacalny jednak dowód, tak dla mnie osobiście, że kurczę, że wiesz, że faktycznie chyba ta rodzina tak dumna jest. Może zmieniłem też zdanie, bo chociaż to jest syn, nie? Co ja teraz mogę powiedzieć? Później dość zacząłem, wiadomo, kibicować mu i się jakoś wciągnąłem. Mam wielki zaszczyt wręczyć nagrodę w kategorii inicjatywa. Jej zwycięzcą jest pan Mateusz Laskowski. Wow! Mateusz Laskowski! Emocje, Boże, to były takie niesamowite. Jak tylko zaczęła się gala, ja nie mogłam usiedzieć. Zmieniałam 1000 miejsc. Kiedy ogłosili, że Mateusz wygrał, to się nie da opisać. Płakałam i się śmiałam i biłam brawo i nie wierzyłam. Nie wierzyłam, że to się dzieje naprawdę. No i wybrali. Kurczę. Dumny syka? No, szczerze powiem, że dumny. Jest. Bardzo małe dzieciaczki przychodziły i mówiły, a czy pani słyszała, że to ten Mateusz, który tutaj zapoczątkował te właśnie obrazki na naszych ścianach, to został tym bohaterem? Czyli jednak jest ta wiedza o tym, że to jest nasz absolwent. A przypomniałam sobie jeszcze jedną sytuację. Nie wiem, czy Mateusz pamiętasz, jak była próbna matura. Ty miałeś jechać do szpitala na jakieś badania. Mhm. I tutaj o 7 rano spotkaliśmy się i w moim gabinecie pisałeś próbną maturę. Tak, dlatego, że o 10 rodzice mieli przyjechać i Mateusz jechał do szpitala. Fajnie, mnóstwo wspomnień, fajnie, bardzo fajnie. No i fajne przypały też były, ale to wiesz, które z biegiem czasu to się już wspomina z uśmiechem na twarzy. Szkoda, że na moich czasach Orlika nie zrobili, ale fajnie, że już jest. Fajnie, że inni korzystają. Że to prawda, z powodu zdrowotnych zawsze miałem zwolnienie z WF-u już od w sumie wczesnej podstawówki, ale gdzieś tam sobie radziłem. Zanim zdarzyło się to wszystko, w tym 2008 roku, to miał już parę pobytów w szpitalach. Wtedy to nam się już wydawało, że to już dużo Mateusz przeszedł, ale nie wiedzieliśmy, co nad nami wisi. Się zawsze śmiałem, że jakimś trefnym modelem byłem, bo to kłopoty wychodziły jakieś same z siebie, wiesz, jakieś tam, wiesz, operacje na kolana i naprawdę przeróżne historie. Jak coś się wydarzyło, to zawsze się śmiałem i sobie śpiewałem, wiesz, znów się zepsułeś i wiem, co zrobię, nie? I na takiej zasadzie. A tutaj taka wisienka na torcie doszła. Stało się przez przypadek. Nie powinno się stać, ale się stało. Czasami o takich rzeczach się ogląda w telewizji. No akurat dotknęło nas. Miałem nieskończone 18 lat, wtedy pamiętam. I tak, i wtedy czekałem na wyniki matur. No. Zdarzyło się, to się zdarzyło. Ta osoba nie miała na celu mi zaszkodzenia, nie? Kim była ta osoba? Lekarzem, który miał okazję mnie operować. Kładłem się na całkowicie co innego, żeby usunąć co innego. Od tego zabiegu zaczęły się, to był początek problemu z układem nerwowym. Zostało, nazwijmy, powiedzmy, przecięte to, co nie powinno. Doszło do uszkodzenia nerwu. Mateuszowi zanikają mięśnie. Walczymy z tym, żeby to powstrzymać, bo Mateusz przeszedł dużo operacji, po których miał być dobrze. Nie jest dobrze, bo akurat medycyna, ta neurochirurgia i to jeszcze akurat w tym konkretnym przypadku Mateusza to dopiero raczkuje. Zawsze się śmieję, że póki mogę sam się podetrzeć, to jest dobrze. Jedyny fakt tutaj denerwujący jest to, że ten ból, który jest od 6 lat, non stop, 2-4 na dobę. Gadamy teraz i też jest, wiesz, też jest ból. No, ból jest non stop, tylko czasami on się nasila. nasila się tak, że ci się nic nie chce i no najchętniej byś wtedy znowu z łóżka nie wychodził i powkurzał się, nie wiem, cokolwiek, wiesz. Prawdopodobnie się z tego już nie wyliżę. Kiedy patrzę na niego po takiej operacji 6-godzinnej, w jakim jest stanie, to wtedy targają mną takie emocje. Wtedy sobie mówię, nie wybaczę, nie dam rady, bo patrzę na to cierpienie Mateusza. Mateusz czasami z bólu to łóżko by pogryzł. To jest okropne. Ale później znowu jakoś to przychodzi takie opamiętanie i Mateusz dochodzi do siebie i znowu ta radość Mateusza i ta pozytywna energia sprawia, że ja już nie myślę tak. To jest bardzo dobry czas na to, żeby zrealizować to, co w sumie chciałem, wiesz, też od dawien dawna zrobić i założyć fundację i móc poprzez to działanie tym wszystkim ludziom zaoferować przynajmniej spróbowanie, wiesz, udzielenia tej pomocy. Hej, z wielką nieśmiałością zwracam się do ciebie z prośbą o jakąkolwiek pomoc dla 18-miesięcznego chłopczyka. Krystian ma 13 lat i bardzo chce żyć. Mama wychowuje go samotnie i jest bardzo dzielna. Mam niepełnosprawnego męża, w sumie już od prawie 8 lat. Przerwany rdzeń kręgowy. Pomóżmy więc razem. Bardzo liczę na ciebie. Wysyłam link. Proszę, przeczytaj o tym chłopcu i jego dzielnych rodzicach. Wcześniej nie umiałem prosić o pomoc, ale teraz chodzi o życie i nie mamy nic do stracenia. Zabieg ten kosztuje jakieś 100 tysięcy franków szwajcarskich. To kosmiczna dla mnie. Dziękuję z góry. A jak można coś więcej zrobić, to daj. Za 2 lata nasza córka ma komunię. Chciałabym, żeby mój mąż mógł stanąć chociaż o kulach. To takie nasze wspólne marzenie. Marzenia, mówię, się nie spełniają, marzenia się spełnia, nie? No. To jest takie jedno. Oczywiście jest ich od cholery, szczerze powiedziawszy, wiesz, i sukcesy nie starnąć sobie z tej listy odhaczać, nie? Ale jedno tak najwyżej to jest, wiesz, pozbyć się bólu, pozbyć się tego wszystkiego, co jest z tym związane. Ja to czekam na taki cud, że to się stanie, że ten nerw ruszy, że będzie lepiej. Walczymy 6 lat i będziemy walczyć jeszcze kupę, bo się musi udać. Wydaje mi się, że Mateusz wybaczył. Wybaczył losowi, że tak się stało. To jest w nim niesamowite, że on nigdy nie pytał dlaczego. Tylko w jakim celu to się stało. Był to reportaż Mateusza Sadowskiego z Polskiego Radia w Lublinie pod tytułem Gratis od życia. Tu Trójka. Minęła 18.30. Skrót wiadomości przedstawi Krzysztof Zyblewski. Za pół godziny zbierze się klub PO i będzie dyskutował o przyjęciu posła Jana Tomaszewskiego, obecnie niezrzeszonego, a wcześniej reprezentującego PiS. W posiedzeniu ma wziąć udział premier Ewa Kopacz. Pytana o sprawę Tomaszewskiego, który chce zasilić Platformę, szefowa rządu stwierdziła, że to nie jest człowiek z jej otoczenia. Wczoraj poseł Stefan Niesiołowski zapowiedział, że będzie rekomendował przyjęcie Tomaszewskiego do klubu PO. Siły natychmiastowego reagowania i ćwiczenia na wschodniej flance NATO to główne tematy, jakimi jutro w Brukseli zajmą się ministrowie obrony państw członkowskich sojuszu. Szef MONU Tomasz Siemoniak przyznaje, że spotkanie będzie bardzo ważnym etapem wdrażania postanowień ze szczytu w Newport. Ostatnie miesiące upłynęły na bardzo intensywnej dyskusji, pracach wojskowych, politycznych po to, aby tę dynamikę, którą nadano NATO w Newport, dynamikę w odpowiedzi na największy kryzys bezpieczeństwa w Europie od zakończenia zimnej wojny, ubrać w odpowiednie projekty działań. Ta dyskusja, te prace, te rekomendacje w tych obszarach zwiększających sojusznicze bezpieczeństwo Polski przebiegły pozytywnie. W planach jutrzejszej narady jest także omówienie przygotowań do kolejnego szczytu NATO, który odbędzie się za rok w Warszawie. Chińczycy coraz bardziej widoczni w Portugalii. Inwestorzy i rezydenci z państwa środka doczekali się nawet pierwszej gazety w języku mandaryńskim. Szacuje się, że nad Tagiem mieszka obecnie ponad 20 tysięcy Chińczyków. Od 2 lat władze w Lizbonie realizują program Złotych Wiz, przyznający prawo do stałego pobytu inwestorom spoza Unii Europejskiej. Spośród ponad 2000 wiz 80% trafiło właśnie do kryzysów z Chin, kupujących warte setki tysięcy euro ekskluzywne nadmorskie nieruchomości. Bogaci inwestorzy z państwa środka szybko znaleźli się w polu zainteresowań portugalskich marketingowców. Na lotnisku w Lizbonie coraz więcej jest reklam w języku mandaryńskim. Teraz Chińczycy będą mieli także własną dwujęzyczną gazetę poświęconą bieżącym kwestiom politycznym i ekonomicznym. Pierwsze wydanie dwutygodnika ma imponujący nakład 10 tysięcy egzemplarzy, a o jego wadze świadczy choćby wywiad, jakiego udzielił wicepremier Portugalii Paulo Portas. Z Lizbony Adriana Bąkowska, Polskie Radio. To wszystko, pełny serwis Trójki o 19. Zapraszamy. W nocy w całym kraju możliwe przelotne opady śniegu i wszędzie mróz od minus 8 do minus 4 stopni. Jutro przelotne opady śniegu możliwe na wschodzie i na południu, a na pozostałym obszarze pogodnie. Temperatura od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie do plus 2 na południu. Trójka. Program trzeci. This method acting might pay our bills, but soon enough there'll be a different role to fill. I love this feeling, but I hate this part. I wanted this to work so much, I drew up our plans on a chart. Cars are flipping, I'm in hot pursuit, my character's strong. She hits like ecstasy. Comes over, bangs the sense out of me. The tarot card. Blades rotate, there's just no landing pad. And better have said it, but darling, you're the best. I'm just tired of falling up the Penrose steps. I hate this feeling, but I love this part. She really wants to make it work, and I clearly wanna let it start. We'll build a water slide as soon as I get home. Greek Tragedy, czyli grecka tragedia, a my teraz o polskiej tragedii, czyli o tym, co dzieje się na naszych drogach. Zapraszamy do Trójki. Właściwie co będzie się działo? Już ponad rok posłowie głowią się nad tym, jak zaostrzyć przepisy dotyczące karania pijanych kierowców oraz sprawców wypadków, którzy byli pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Dziś po drugim czytaniu projekt zmian w tej sprawie wrócił do sejmowej komisji. Jednak widać światełko w tunelu. Na większość rozwiązań jest już zgoda. Zapewne będą więc blokady unieruchamiające samochód, tak zwane alkoloki, i obowiązkowe nawiązki dla poszkodowanych, nawet do 10 tysięcy złotych, w przypadku gdy sprawca będzie recydywistą. Ale to nie wszystko. Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie do kodeksu karnego nowego przestępstwa, polegającego na prowadzeniu pojazdu bez uprawnień. Bartłomiej Bodio, PSL. To jest dzisiaj największa plaga na polskich drogach, że ludzie, którzy utracili prawo jazdy, praktycznie są bezkarni, kierując po pijanemu. Proponowaliśmy... Marek Ast, PiS. Konfiskatę pojazdu sprawcy wypadku, który kierował w stanie nietrzeźwym i którego wynikiem była śmierć. Musimy patrzeć również na koszty, jakie nakładamy na państwo. Wiceminister Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń, PO. Jeżeli będziemy orzekać konfiskatę, przepadek, to musimy mieć świadomość, że nakładamy na państwo obowiązek przejmowania pojazdów powypadkowych, skasowanych i to wszystko będzie obowiązek państwa. Sprawca będzie miał problem z głowy. Będą większe koszty jak pożytki z tego. I to nie ma sensu. Dlatego mówimy, wprowadzamy nawiązkę na rzecz pokrzywdzonych tymi wypadkami. Nawiązka jest też dolegliwością, która może skłonić kierowcę na podwójnym gazie, żeby nie wsiadać do samochodu. To są zmiany też idące w dobrym kierunku. Te rozwiązania mogą sprawić, że rzeczywiście mniej będzie nieprzeźwych kierujących na naszych drogach. Rzecznik Komendanta Głównego Policji, inspektor Mariusz Sokołowski. Każdy, kto będzie chciał jechać, może sobie pomyśleć o coraz groźniejszych konsekwencjach dla niego samego jazdy pod wpływem alkoholu. Na ponadto są to także rozwiązania, które mogą uniemożliwić takiemu człowiekowi jazdę za kierownicą pojazdu. Jeżeli chodzi o autoblokady, no są pewne wątpliwości, w szczególności jeżeli chodzi o firmy przewozowe. Koszty instalowania tych urządzeń będzie obciążał pracodawcę, to się może wiązać też ze zwolnieniami pracowników. Nie ma administracyjnego nakładania alkoloków. Sprawca, wobec którego orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów, chcąc skorzystać z możliwości wcześniejszego prowadzenia pojazdu, występuje do sądu z prośbą o alkolok. Pytam się teraz, publicznie stawiam, jaki pracodawca będzie chciał zatrudnić kierowcę, który miał orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów za to, że prowadził po pijanemu albo wskutek zażywania środków odurzających. Dla nas jest to w dalszym ciągu technicznie niemożliwe do opracowania. Michał Kabasiński, Twój Ruch. Nie ma w dalszym ciągu tego rozporządzenia ministra, które by określiło szczegóły tej nowelizacji. Czyli szczegóły dotyczące urządzenia, kto to ma sprawdzać, czy dokładnie jakieś testy tak robić. Dokładnie tak. Utrzymanie tego, jak to będzie wyglądało, jak to będzie egzekwowane. Nam się to nie podoba, dlatego mamy szereg wątpliwości, ale oczywiście najprawdopodobniej będziemy głosować za tymi zmianami, ponieważ trzeba coś z tym zrobić. Zdawałoby się, że proste rozwiązania. Czy trzeba było aż rok się nad tym pochylać? Jaka gwarancja, że to się uda w tym tygodniu załatwić? No ja złożyłem projekt w imieniu Polskiego Stronnictwa Ludowego 13 miesięcy temu. Podobny projekt natychmiast złożyło Prawo i Sprawiedliwość oraz zaczął swoje prace rząd. Ta dzisiejsza ustawa jest kompilacją tych trzech projektów. No a jeśli chodzi o szanse, to tam wprowadzono wiele przepisów, które wykraczają poza uwarunkowania dotyczące pijanych kierowców i to może być problem. To znaczy dokładnie? No na przykład wprowadzono możliwość zatrzymania prawa jazdy w trybie administracyjnym po przekroczeniu 50 km na godzinę. Polskie Stronnictwo Ludowe nie wyraża na to zgody. Wprowadzono możliwość zabrania prawa jazdy w trybie administracyjnym za przewożenie zwiększonej liczby osób ponad normatyw wykazany w dowodzie rejestracyjnym. To u podstaw tego przepisu leżały tragiczne wypadki z udziałem nastolatków wracających z dyskoteki w 7-8 osób w zwykłym osobowym samochodzie, ale tak naprawdę to są odosobnione przypadki, a te przepisy uderzą najbardziej w rolników, którzy wracają 2 km przez pole w 3 osoby w ciągniku. I z jednej strony wielkie zagrożenie, jakim są pijani kierowcy, a z drugiej strony drakońskie kary dla przekraczających prędkość. Ale czy wy w takim razie od tych zmian, o których pan wspomniał, uzależnia się poparcie całego projektu? Budujemy poparcie dla wykreślenia tych zapisów tego artykułu w naszej poprawce, a jeśli te dwie poprawki upadną, no to no nie ukrywam, że będzie trudno zdobyć na sali sejmowej większość dla tej ustawy. Jesteśmy bardzo dalecy od karania trzeźwych traktorzystów. Źle się stało, że to połączono. Policja twierdzi, że wykonuje coraz więcej kontroli stanu trzeźwości kierowców i tych nietrzeźwych znajduje coraz mniej. Ale wciąż rocznie około 150 tysięcy osób decyduje się zasiąść za kółkiem po alkoholu. A sprawą zajął się Łukasz Walewski. Tu Trójka, audycja popołudniowa i jeszcze zaproszenie na niezwykły koncert na sobotę do nas, do studia imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie odbędzie się muzyczne święto Trójki i Agencji Muzycznej Polskiego Radia, która wydaje płyty. Dziennikarze programu trzeciego odbiorą złote płyty za albumy przez nich zredagowane. I tak, złotą płytę odbierze Marek Niedźwiecki za Muzykę Ciszy i tutaj zagra Rafał Kulczycki, wystąpi na scenie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Stelka odbierze złotą płytę za Krążek Męskie Granie i to uświetni występ Andrzeja Smolika. Dalej Zosia Sylwin i Piotr Kordaszewski odbiorą płytę, złotą płytę za album Święta Bez Granic i specjalnie dla nich wystąpią Artur Andrus i Piotr Bukartyk, a pan Jan Borkowski odbierze złotą płytę za dwa albumy, 65 lat polskiej piosenki, i z tej okazji u nas zaśpiewa Stanisław Sojka. Tak więc to będzie niezwykły wieczór. W sobotę 7 lutego, początek o godzinie 16 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Mamy zaproszenia, są jeszcze miejsca. Telefon w tej sprawie przez najbliższych 15 minut. Zapisy przyjmuje Dariusz Pieruk. 22 i 7 trójek. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. Heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. Take me to church, I'll worship like a dog. Program trzeci za kwadransy, 19. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Wiktor Legowicz. Stopy bez zmian. Barometr koniunktury w polskiej gospodarce. To dziś. A nasi goście, pani profesor Elżbieta Adamowicz z SGH, dyrektor Instytutu Rozwoju Gospodarczego, oraz ekonomista Marek Zuber. Dobry wieczór państwu. Witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A zatem, panie Marku, Rada Polityki Pieniężnej nie obniżyła stóp procentowych. Dlaczego? No, to jest pytanie do Rady. No oczywiście dlatego, że uznała, że nie ma takiej potrzeby na razie. No i właśnie pytanie o te powody. No oczywiście jest konferencja prasowa, więc słyszeliśmy mniej więcej, co Rada sądzi na temat tych procesów gospodarczych w Polsce w tej chwili. Natomiast ja się z tym nie zgadzam. Znaczy ja uważam, że nie ma dzisiaj przesłanek, które nie pozwalałyby na to, żeby te stopy procentowe obniżyć. Natomiast doszła nam jedna przesłanka, o której zresztą już w Europie dzisiaj się pisze, mianowicie to, że my mamy dzisiaj jedne z najwyższych stóp procentowych w Europie, przynajmniej z tych krajów, które uznamy za w miarę bezpieczne, cywilizowane, stabilne i tak dalej, i tak dalej. No i to może oznaczać, że spotka nas coś złego w postaci ataku spekulacyjnego. Z polskiego na nasze może się okazać, że za 3-4-5 miesięcy euro będzie kosztowało 3,60 złotego. I co wtedy? No i właśnie co wtedy? No, to będzie bardzo, bardzo trudne dla polskich eksporterów. W związku z tym będzie trzeba temu przeciwdziałać. Jak? Interweniując na rynku, czyli kupując euro. Oczywiście z całymi konsekwencjami tego procesu, więc ja jednak mam nadzieję, że Rada obniży stopy procentowe, tym bardziej, że przypomnijmy sobie, najważniejszym celem działalności Narodowego Banku Polskiego, wynikającego wprost z ustawy, jest oczywiście cel inflacyjny, stabilność pieniądza. To przypomnijmy jeszcze raz, ten cel inflacyjny to jest 2,5% inflacji w ujęciu rocznym. Tak, a mamy minus z możliwością 1. Odchylenia o 1 punkt procentowy w górę i w dół, czyli między 1,5-3,5 powinno być, już mówiąc tak bardzo wprost, a mamy minus 1 i od wielu miesięcy jesteśmy poniżej zera, więc no pytanie, dlaczego mamy tych stóp nie obniżać, bo te przesłanki, o których Rada mówi, typu, nie wiem, wystąpienie, czy niebezpieczeństwo wystąpienia banki spekulacyjnej na rynku nieruchomości, kompletnie do mnie nie trafia. Tym bardziej, że mamy przecież, jeśli już mówimy o tym, działania Komisji Nadzoru Finansowego, które właśnie takiej bańce w przyszłości będą przeciwdziałać. Chodzi o te wkłady własne. Tak, ale przepraszam. Rada Polityki Pieniężnej wychodzi z założenia, że w gospodarce jest bardzo dobrze. No, ale mogło być jeszcze lepiej. Panie Wiktorze, no wszędzie na świecie u podstaw polityki monetarnej zawsze stoi takie założenie, że stopy powinny być na tyle wysokie, żeby nie powodowały, czy żeby dzięki tym stopom inflacja była w ryzach, ale jednocześnie najniższe jak się da, żeby ta inflacja była w ryzach, bo im niższe stopy, tym mamy większą szansę nakręcania się gospodarki. No, niskie stopy to jest tani pieniądz na rynku międzybankowym, czyli te pożyczki między bankami są tańsze, a to bezpośrednio wpływa na oprocentowanie kredytów i pożyczek oraz na oprocentowanie lokat w bankach. Wszystko razem powoduje, że łatwiej jest wydawać pieniądze konsumentom, inwestorom lub trudniej. Im niższe stopy, tym łatwiej. A zatem im łatwiej oni wydają te pieniądze, tym mamy większy popyt wewnętrzny, a to z kolei wpływa na wzrost gospodarczy. Tymczasem my dzisiaj mamy taką sytuację, w której no, mamy w ryzach inflację w tym sensie, że nie jest ona za duża z całą pewnością. No i mamy stopy, które mogłyby być niższe. No i głosy są takie, że ona nie szkodzi gospodarce. No, ale tym, i nie pomaga. No właśnie, w tym sensie nie szkodzi, że w Polsce rzeczywiście nie mamy niebezpieczeństwa tego, co obserwowaliśmy przez kilkadziesiąt lat w Japonii, czyli takiego deflacyjnego zniechęcenia do konsumpcji i do inwestycji, bo deflacja... Tak, 10 lat trwało, ta deflacja w ten sposób, no dłużej, panie Wiktorze, dłużej. Ta deflacja działa w ten sposób, że skoro ma być taniej, to ja się powstrzymuję z konsumpcją. Skoro za rok mam kupić, ale znowu wiem, że będzie taniej, to się znowu powstrzymuje i w ten sposób gospodarka niestety się zwija. No nam coś takiego nie grozi, ale to nie oznacza, że niższe stopy by nie pomogły gospodarce. Także tu z panią profesor się absolutnie zgadzam i uważam, że Rada cały czas popełnia błędy. Dobrze, w marcu nastąpi zmiana. Mam nadzieję. Będzie to jest wszystko, co mogę powiedzieć, panie Wiktorze. Ja bym te stopy... Bo w lutym Rada Polityki nie zbiera się. Ja bym już dawno te stopy obniżył, więc akurat jeśli o mnie chodzi, tutaj mam jednoznaczne zdanie. Nie mam zielonego pojęcia, co zrobi Rada Polityki Pieniężnej. Prezes Belka ostatnio mówił, że rośnie grupa osób chcących te stopy obniżać, więc mam nadzieję, że wzrośnie na tyle, że w marcu wreszcie to pójdzie. Jakie pani zdanie jest, pani profesor? No, moim zdaniem ta gospodarka wcale nie jest w takiej bardzo dobrej kondycji, żeby jej nie wspierać. Wręcz z naszych badań Instytutu Rozwoju Gospodarczego wynika, że cały ubiegły rok tak naprawdę to dreptaliśmy w miejscu. Na stosunkowo niezłym poziomie, nieco powyżej średniej długoletniej, ale to jest takie dreptanie w bocznym trendzie. Ciągle czekamy na jakiś impuls rozwojowy, żeby zwiększyć aktywność gospodarczą. No to dreptanie, myślę, wynika głównie z uwarunkowań geopolitycznych. Jednak na decyzjach i gospodarstw domowych, i przedsiębiorców to napięcie na wschodzie, problemy związane z restrykcjami, z sankcjami bardzo silnie się odbijają i rośnie zagrożenie i uczucie niepewności. Właśnie o tym za chwilę porozmawiamy, a właśnie sytuację na wschodzie musimy też brać, panie Marku, pod uwagę. Ale mówi pan w kontekście decyzji Rady Polityki Pieniężnej, jak rozumiem. No tak, tylko w jaki sposób na dzisiaj ma to nam przeszkadzać? Jeszcze raz to powtórzmy. Dzisiaj, szczególnie wobec na przykład decyzji Europejskiego Banku Centralnego o drukowaniu pieniędzy, wobec, oczywiście wiemy, że w Europie stopy są już praktycznie na poziomie zero od dłuższego czasu. Tak. W Szwajcarii mamy bardzo mocno ujemne stopy procentowe. Zostajemy jedynym krajem z takimi stopami i narażamy się, jeszcze raz to powtórzę, na atak spekulacyjny, taki na poważnie, bo to, co obserwowaliśmy w ostatnich latach, a co czasem Narodowy Bank Polski nazywał takim spekulacyjnym, to była taka zabawa dwóch czy trzech podmiotów. Natomiast prawdziwy atak spekulacyjny to są dziesiątki miliardów dolarów i euro, które tutaj mogą przyjść i z całym szacunkiem, ale rezerwy czy możliwości oddziaływania Narodowego Banku Polskiego wtedy będą ograniczone, chyba że narazimy się na znowu jakieś problemy inflacyjne w przyszłości dość poważne. Więc ja bym akurat, jeśli chodzi o kryzys rosyjski, nie stawiał tego argumentu przeciwko obniżaniu stóp procentowych. Moim zdaniem stopy powinny pójść w dół, tym bardziej, bo też warto na to zwrócić uwagę, że przecież Rada może podejmować decyzję dwukierunkowo. Jeżeli coś by się wydarzyło złego, takiego, co warunkowałoby podwyżki stóp, to zawsze te stopy można podwyższać. Można zacząć ten proces podwyższania wcześniej niż dzisiaj szacujemy, że się zacznie, czyli no, takie najbardziej optymistyczne wersje w tym zakresie to jest drugi kwartał 2016 roku. Zawsze można to zrobić szybciej, jeżeli okaże się, że jakieś procesy są, tak jak powiedziałem, nie w tym kierunku, o który nam chodzi. Czyli czekamy na marzec. Czekamy na marzec. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH oraz Krajowy Rejestr Długów BIKESA Dziś przedstawili wyniki badań. Pani profesor, pani referowała to na dzisiejszej konferencji. Ja zajmuję się opisem sytuacji gospodarczej, no realnej właśnie. Sytuacji gospodarczej. I tak jak mówiłam, drepczemy w miejscu. To dreptanie trwa już ponad rok. Teraz zaczynamy spadać w dół. I rzeczywiście gospodarce potrzebny jest jakiś impuls rozwojowy. Skoro odpadają nam rynki wschodnie, no to trzeba liczyć na popyt wewnętrzny. Czyli tak jak pan mówi, trzeba pomagać podmiotom gospodarczym wydawać pieniędzy, a nie blokować. No, gdyby popatrzeć, co tak naprawdę stało się w pierwszym kwartale, to można powiedzieć, że przede wszystkim to jest taka normalna sytuacja. Czynniki sezonowe mają oddziaływanie negatywne. Zawsze gospodarka w pierwszym kwartale dopiero nabiera rozpędu. Oczekujemy, że w drugim kwartale ta aktywność gospodarcza ulegnie zwiększeniu, ale ten niski poziom jest niższy niż był przed rokiem. Czyli po roku dreptania zaczynamy obniżać poziom aktywności gospodarczej. Jak to się przedstawia w poszczególnych sektorach? No najbardziej widoczne to jest w sektorze bankowym, w którym ten wskaźnik koniunktury, którym opisujemy sytuację w tym sektorze, zmniejszył się najbardziej. I to była zmiana jak gdyby niezgodna z rytmem sezonowym, bo tam akurat w pierwszym kwartale w sektorze bankowym i w handlu koniunktura się poprawia. W handlu się poprawiła, czyli ten rytm sezonowy został utrzymany, natomiast w bankowości niestety się pogorszyła wbrew naszym oczekiwaniom. Zgodnie z takim rytmem sezonowym pogorszyła się sytuacja w przemyśle przetwórczym, w handlu. Wbrew temu rytmowi poprawiają się nastroje przedsiębiorstw budowlanych. Zwykle jest tak, że największe do tej pory pogorszenie obserwowaliśmy w pierwszym kwartale w budownictwie. A tym razem, owszem, nastąpiło pewne pogorszenie, ale nieznaczne. Natomiast bardzo optymistyczne są przewidywania przedsiębiorców budowlanych na najbliższe miesiące. Właśnie to mnie bardzo zaskoczyło. No nas też także bardzo, bardzo się cieszymy, że te oczekiwania są takie optymistyczne. Zresztą te oczekiwania są także optymistyczne w przemyśle przetwórczym. Także no, można powiedzieć, że przedsiębiorcy czekają, że wreszcie się poprawi. Nie dzieje się w gospodarce nic takiego, w tej realnej gospodarce, co by rzeczywiście zagrażało. W związku z tym zagrożenia wynikają z sytuacji geopolitycznej. To jest kryzys rosyjski. No tak, bo to niektórzy nie wiadomo, jak się potoczy. Pani profesor, a jaka jest kondycja gospodarstw domowych? No, obawiamy się bardzo sytuacji w sektorze gospodarstw domowych, dlatego że od 2 lat wyraźnie, mimo tej napiętej sytuacji politycznej, gospodarstwa domowe wykazywały się sporym optymizmem, co się przekładało na rosnące wydatki konsumpcyjne, zarówno w zakresie trwałych, jak i nietrwałych dóbr konsumpcyjnych. Natomiast teraz ten optymizm zaczyna siadać. A ponieważ wchodzimy w okres wyborczy, gdzie będą różne napięcia, różne roszczenia ze strony różnych grup, to zresztą już się zaczyna. Zawsze takie sytuacje negatywnie wpływają na nastroje gospodarstw domowych i tego się obawiamy, że w tym okresie przedwyborczym, przy takim, jeśli będzie zaostrzała się sytuacja na wschodzie, to ten optymizm wśród gospodarstw domowych niestety się zmniejszy. Co przy braku takiego impulsu do wydatków nie przełoży się na wzrost popytu wewnętrznego, a w tym upatrujemy w tej chwili kredytów biorą, prawda, gospodarstwa. Nawet jeśli chodzi o te kredyty, to nie zauważyliśmy takiego specjalnego spadku. Nie obawiają się, chociaż trzeba powiedzieć, że ciągle jest duże pole do wzrostu, bo ten wskaźnik ciągle jest, powiedzmy sobie, w takim średnim poziomie. Także pole wzrostu jest duże. Natomiast sytuacja finansowa gospodarstw domowych nie jest chyba taka zła. Myśmy ich pytali. Właśnie ciekawe jest to, co pani mówiła przed wejściem do studia. Zadaliście państwo to pytanie z tymi dwoma tysiącami. O niespodziewane wydatki rzędu 2000 zł. Jak sobie poradzą gospodarstwa domowe? I okazało się, że 40%. To wynik optymistyczny bardzo. 40% mówi, no będzie problem. Ale 60% mówi, no poradzimy sobie z mniejszymi, większymi problemami, ale jakoś sobie poradzimy. To bardzo ciekawe. Pytamy, no a co z regulowaniem należności? No ciągle z naszych badań wynika, że ta grupa, która ma problemy z obsługiwaniem na bieżąco swoich zobowiązań, zresztą wszystkich, nie tylko kredytowych, nie przekracza 10%. Czasem się zwiększa, czasem się zmniejsza, ale mimo wszystko 90% reguluje te zobowiązania bez problemu. Także sytuacja finansowa gospodarstw domowych jest zupełnie niezła. Natomiast te napięcia, które pojawiają się na naszej scenie politycznej, powoduje, że narastają obawy przed bezrobociem, czego nie było do tej pory, i to powodowało, że ten optymizm gospodarstw domowych był dosyć wysoki. No też, jeśli będą rosły obawy przed bezrobociem, no to a niestety. Przewidywania resortu pracy są bardzo optymistyczne, że no bezrobocie spadnie poniżej 10%. Ale gospodarstwa domowe czytają wypowiedzi różnych związków zawodowych, przedstawicieli różnych grup zawodowych, w jakiej to są złej sytuacji. No i to powoduje narastanie obaw, normalnych, ludzkich obaw. Nie ma się czemu dziwić, że takie obawy w takiej sytuacji rosną. Dobrze, i na zakończenie, pani profesor, jak przedsiębiorstwa oceniają tę swoją sytuację w tej chwili? No nie najlepiej i ciągle czekają, że się sytuacja poprawi. Ciągle mają taką wiarę w to, że będzie lepiej. Czy ten scenariusz poprawy, wzrostu aktywności gospodarczej się sprawdzi? No poczekajmy do tego drugiego kwartału. Ale tyle jest niepewności, tyle napięć niekoniecznie gospodarczych, tylko właśnie tak jak mówiliśmy, społecznych i politycznych, że trudno w tej chwili powiedzieć, w jakim kierunku sytuacja się rozwija. Z inwestycjami nie jest najgorzej. I być może właśnie ten impuls w postaci obniżenia stóp procentowych to byłby taki potrzebny bardzo w tym momencie impuls, żeby dać jakieś podstawy do wzrostu tej aktywności, żeby zaktywizować. Dziękuję bardzo profesor Elżbieta Adamowicz, Marek Zuber i Wiktor Legowicz. Dziękuję.